To poszło w obieg. Poszło, że co miesiąc trafia mu się 9 kobiet. 9 pań, jak festiwal Cannes. Pan, wielka fiesta. Co jak rozrusza się, to nie może przestać. Wielka fama jak dżuma się roznosi. Tylko zamiast fanfar, nie czarpar, tylko ma tego serdecznie dosyć. To lovela, 100 las kobiet przechodzi mu przez łoże. Choć to nie miejska sypialnia, jak centralny dworzec. Zgryz, wysunięta kwadratowa szczęka. Nawet w adwent ma na nie patent i nie traci czucia w rękach. Zobaczył jej wystające kręgi, kiedy wypuszczała torbę z zakupami jak powietrze wentyl. Lecą z ust komplementy jak do mleka cornflakey. To postępowy chłopak, ona raczej retro. Art deco jak do sklepów kolejki. Chce wiercić się w jej ciało jak wiertło w beton. Ona łyka jego komplement jak automat żeton. Przedstawiał młodszą siostrę, bo po co pośpiech? Teraz siostrzyczkę zabiera na wieczorne rendezvous. Małe nasze rendezvous jak kombi. Ona nieruchoma jest jak pomnik. On wgryza się w szyję jak zombie. Na obiedzie rodzinnym zobaczył siostrzyczek mamę. Poczuł w głowie zamęt, poczuł jak zjada mu serce. Wchłonęła go jak oka po pary. Zatankowała jak stacja paliw. On bez ulgowych taryf. Serce tej pani do dzisiaj się pali. Płonie, żeby ogień. Pan koneser na rynku bestseller. Czyści serca jak czyści się teren. Czyści serca jak fiskus portfele. Czyści serca i wznieca płomienie. Pan koneser na rynku bestseller. Czyści serca jak czyści się teren. Czyści serca jak fiskus portfele. Czyści serca i wznieca płomienie. To poszło w obieg jak Don Juan. Nie ma czasu zwrócić powiek. Wszystkie oczy skierowane na niego jak paparazzi. On nie przestaje, pracuje non stop. Jak zmywarka do naczyń. To zawodowiec jak Leon. Teraz gra stereo. O lewy kanał to obiekt chroniony jak nenufar. Odwiedza ją, gdy ma przerwę, a Cerber wychodzi do pracy gdzieś tutaj w samym centrum. Ona jedynie support, nędzny akord przed głównym daniem jak Pentium. Rozgrzany jak rzutnik, zdejmuje z niej cały butik. Bada jej ciało jak księżyc Sputnik. Czas na prawdziwy deser. On tym czuje się jak win koneser. Gdy one niepowtarzalne są jak linie papilarne, jak numer PESEL. Córy Koryntu w akademiku. Dwie siostry bliźniaczki głodne przygód. Z ikrą słodkie jak melon, jakby odbite na ksero. Bliźniaki Double Trouble są teraz czoko. On pada na kolana jak Cerek Ficka i bije ich pokłon. Panowie, panie! Pan koneser na rynku bestseller. Czyści serca jak czyści się teren. Czyści serca jak fiskus portfele. Czyści serca i wznieca płomienie. Pan koneser na rynku bestseller.